amfiteatr, a może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 dzień października, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polska 1, Litwa 0. W Kownie trwa druga połowa meczu eliminacji do Mundialu. Śmiertelny wypadek w słowackich Tatrach, zginęła turystka z Polski. Kończy się drugi etap przesłuchań w konkursie chopinowskim. Kto zagra w trzecim? Okaże się jeszcze dziś. Piłkarska reprezentacja Polski prowadzi w Kownie z Litwą 1-0 w meczu eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Spotkanie obserwuje Norbert Michalak z redakcji sportowej Trójki. Wygrana polskich piłkarzy to szansa na zrobienie kolejnego kroku w stronę gry w barażach. Na razie jest dobrze, bo Polacy prowadzą 1-0, choć gra biało-czerwonych pozostawia jeszcze wiele do życzenia. W 15 minucie bramkę z bezpośredniego rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański. Potem jedynym zagrożeniem był strzał z dystansu Sirge Dasa, ale piłkę sprytnie wyłapał Łukasz Skorupski. W pierwszej połowie jeszcze żółtą kartkę otrzymał Bartosz Slisz, a jeszcze w doliczonym czasie gry uderzył Mati Cash, ale skutecznie jego strzał obronił Tomasz Szwedkauskas. W drugiej połowie, która niedawno się rozpoczęła, po centrze Jakuba Kiwiora, bliski gola samobójczego był Artemius Tutyszkinas. Próbował również Piotr Zieliński. Po 54 minutach gry Polska prowadzi 1-0. Norbert Michalak, dziękuję. Smutna informacja napłynęła ze Słowacji. Polka zginęła po upadku w Tatrach Wysokich. 45-latki nie udało się uratować mimo starań ratowników, którzy interweniowali dziś także w dwóch innych zdarzeniach z udziałem polskich turystów. 45-latka spadła ze szczytu Małej Wysokiej do Kotliny pod Rochatką. Trudne warunki atmosferyczne nie pozwoliły ratownikom wykorzystać śmigłowców, dlatego na poszukiwania polskiej turystki wyruszyli pieszo. Ciało kobiety znaleźli w pobliżu niebieskiego szlaku. Słowacka Horska Zachrana Służba pomogła innej turystce z Polski, która w zimowych warunkach poruszała się nieoznaczoną trasą pod ciężkim szczytem. 35-latka straciła orientację w terenie i utknęła. Słowackim ratownikom udało się do niej dotrzeć. Podczas akcji ratunkowej w tym samym rejonie Tatr doszło do upadku polskiego turysty. Mężczyzna doznał urazu głowy. Wraz z wcześniej uratowaną kobietą został przetransportowany śmigłowcem Topru do Zakopanego. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Izrael odniósł ogromne zwycięstwo, ale walka jeszcze się nie skończyła, mówi premier Benjamin Netanyahu. Ostrzega, że wrogowie planują ponowny atak na Izrael. Netanyahu w wieczornym oświadczeniu zapewnił, że jego kraj jest gotowy stawić czoła wyzwaniom. I chcę powiedzieć, wszędzie gdzie walczyliśmy, zwyciężaliśmy. Ale muszę też zaznaczyć, że walka jeszcze się nie skończyła. Przed nami wciąż stoją poważne wyzwania związane z bezpieczeństwem. Niektórzy z naszych wrogów próbują się odbudować, by ponownie nas zaatakować. I mówię jasno, jesteśmy na to gotowi. Jutro w Sharm el-Sheikh szczyt pokojowy w strefie Gazy. Będą mu przewodniczyć prezydenci Stanów Zjednoczonych i Egiptu. Donald Trump właśnie wyrusza na Bliski Wschód. 50 tysięcy osób wzięło udział w dorocznym marszu pokojowym Perugia-Asyż. Przesłanie do uczestników przesłał papież Leon XIV. Marsz pokojowy odbył się po raz 27. W tym roku zorganizowany został pod angielskim hasłem Imagine All the People, zaczerpniętym ze słynnej piosenki Johna Lennona. Biskup Asyżu Domenico Sorrentino odczytał przesłanie do uczestników, w którym papież wezwał, by prosić Boga o dar pojednania, a także o to, by miłość zastąpiła nienawiść, a zniewagę zgoda. Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin powiedział w Asyżu, że koncepcja dwa państwa dla dwóch narodów jest najlepszym sposobem rozwiązania problemów między Izraelem a Palestyną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze tego wieczoru dowiemy się, którzy pianiści przechodzą do trzeciego etapu konkursu chopinowskiego. Jurorzy podejmą decyzję około 23. Wielbiciele konkursu i Fryderyka Chopina podkreślają, że poziom jest bardzo wysoki. Niektórzy, by posłuchać pianistów na żywo, czekali w kolejce kilka godzin. 6,5 godziny. I nie wierzę w to, że tu jestem. Dzisiaj w drugi raz się udało, ale no dosłownie na wejściówkę. To jako pianistka to śledzę. Siedzę 2 tygodnie w domu i oglądam każdy etap. No i jestem pod wrażeniem poziomu. Bardzo nam się podobało. Co prawda trochę już bolały plecy, ale jesteśmy pod wrażeniem, że takie młode osoby tak mogą grać. A już jacyś faworyci są? Jest paru, ale jeszcze nie jestem do końca pewna. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony za nieco ponad tydzień. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin są patronami medialnymi wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na ogół słonecznie, miejscami na północnym wschodzie przelotnie popada i niewykluczone słabe burze. Może pokropić też na krańcach południowych. Będzie od około 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Zapraszam Państwa. Linia nocna. Najpierw zagrajmy taką piękną, jesienną piosenkę, a potem powiem Państwu, do czego Was zapraszam. Stan Getz, to jest takie strasznie stare nagranie, bardzo piękne nagranie, Jesienne liście. Jesienne liście. No, mam nadzieję, że poczuli się Państwo ukołysani. Ja Państwa zapraszam, właśnie my Państwa zapraszamy, bo Maciej Załęcki realizuje program, a Darek Pieruk jest jego wydawcą, więc zapraszamy Państwa do nas, zapraszamy Państwa, może powinienem inaczej powiedzieć, do siebie właśnie, do siebie. No bo to jest Wasze miejsce przecież. I pomyślałem, że to może być temat naszej rozmowy, być u siebie. Być u siebie, co to znaczy? To może znaczyć bardzo różne rzeczy. Może chodzić o miejsce, bardzo różne miejsca. Ojczyzna, miasto, wieś, może podwórko, może dom, może mieszkanie, może własny pokój, może stół na przykład, może kuchnia. Tam, gdzie się czuję u siebie. Albo, to jest takie ładne określenie, dom psychiczny. Dom psychiczny to jest takie określenie, które się odnosi do nostalgii. Utrata, tęsknota za domem psychicznym. No to wtedy różne rzeczy znowu. Kultura, język, albo może taka książka, która specjalnie dla mnie została napisana, tak czuję. Albo taki mój film, albo taka nasza piosenka. Albo to może w ogóle nie chodzi o miejsce, tylko gdziekolwiek, ale byle blisko, byle przy bliskich. A może to jest praca, pasja, misja życiowa, no nie wiem, różne rzeczy, bardzo różne. Co to znaczy być u siebie? To ja zapraszam Państwa, może sobie poopowiadamy dzisiaj i posłuchamy muzyki, która jest no też taka, myślę, na temat bardzo. Wiecie, dokąd dzwonić, prawda? 2 2 7 3 jeszcze pisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To ja Państwa zapraszam. No i ta piosenka jest bardzo, bardzo na temat. Co dzień, gdy przejdziesz próg, jest tyle dróg, co w świat prowadzą, i znasz 100 mądrych rad, co drogę w świat wybierać radzą, i wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno, byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną. Gdy tak rządzi traw, że świata praw nie zechcesz zmieniać, i gdy kark umiesz zgiąć, gdy siłą wziąć sposobu nie ma, gdy w tym nie zgubisz się, nie zwiodą cię niełatwe cele. Wierz mi, na drodze tej osiągniesz wiele i znajdziesz na tej jednej z dróg i kobiet śmiech, i forsy huk, choćby cię kląć świat cały miał, lecz w oczy nikt nie będzie śmiał. Chcesz łatwo żyć, śmiało idź, idź taką drogą. Thank you. raz nie sto osiągniesz to, mój przyjacielu. Nim przetarty szlak wybierzesz, ja wybrał wielu. Nim w świat wejdziesz ten, by podług cen chlebstwem płacić, choć raz, raz pomyśl, czy czegoś nie tracisz. Bo przecież jest nie jeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć w pochlebstwa dym i karku giąć przed byle kim. Rozważ tę myśl, a potem idź swoją drogą. Trójka się kłania. To było z tego koncertu. No i ta piosenka właśnie bardzo na temat. Tak jak pani Agata pisze, doprecyzowuje. Być u siebie to być w zgodzie ze sobą. No właśnie. I to może być związane z jakimś miejscem. To może nie być związane z miejscem, ale też może być związane z jakimś przedmiotem symbolicznym. No z piosenką. No nie wiem. Zresztą jak państwo to widzą i co państwo powiedzą. A jeszcze, to ciekawe, nie wiem, czy pani... Ja się kiedyś znalazłem taką informację o tym, no, to było jakiś czas temu już, że w Ameryce sprawdzano, jakie piosenki wybierają najczęściej ludzie, którzy się tam bawią w karaoke. To ta piosenka, My Way, tylko w wersji Sinatry, no to mężczyźni najczęściej ją wybierają. Najczęściej wybierana piosenka przez mężczyzn, a przez kobiety... I Will Survive. No bardzo ciekawe, że akurat tak, prawda? To może ja jeszcze na początek, na dobry początek przeczytam coś, bo dostałem jakiś czas temu taki piękny mail, posłuchajcie państwo, od pani Bogumiły. To jest takie długi PS, długie postscriptum. Odważyłam się, piszę książkę. Trochę o sobie, trochę moich wierszy, trochę historii ujętych w bajki. Tytuł: Po omacku w poszukiwaniu łagodności. I tak się chciałam z panem, panem z tym podzielić. Zawsze pisałam pamiętniki i chyba miałam marzenie o napisaniu i wydaniu własnej książki. Jednak wydawało mi się, że tylko zdecydowanie lepsi ode mnie mogą to zrobić. Odkrywam łagodność do siebie, mniej krytyka wewnętrznego, chociaż i tak jest już przy mnie. To jest ładne. Posłuchajcie, jakie przesłanie. Wsadzam go jednak na krzesło obok, robię mu herbatę i sobie gadamy. No, piękne bycie ze sobą i u siebie. No to zapraszam państwa, 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz będą dwie piosenki Stanisława Sojki. Jedna to taka króciuteńka pioseneczka. Thank you. wysoka, nie niska, niedaleka, nie bliska. Dobra sąsiedzka ulica paryska. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ale jaka ładna, prawda? No i a teraz będzie druga piosenka Stanisława Sojki, dłuższa i jeszcze ładniejsza. Wschodu zaczynał jaśnieć. Witał mnie nowy brzaski światła wielkiego miasta. Jechałem sam, chociaż nie. Moje myśli były moim pasażerem. Myślałem, co prawda, to prawda, a to fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi. Ziemi na świecie. Pan Roman, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja miałem trochę dylemat, czy wybrać mecz, czy trójkę, ale świadomie wybrałem trójkę. Brawo, wspaniała decyzja. No i tak, powiem tak. Ja mieszkam, wiadomo, już mówiłem, że w Głowicach, ale na wsi jest domek po dziadku. Niedawno tak, no, nie wczoraj, długo odremontowałem i tylko kiedy mam czas, okazję, to lubię tam spędzać czas, no lubię tam być. Pewnie cisza, spokój, raz narzut beretem. Można naprawdę się wyciszyć, uspokoić. Bo ostatnio się pochwalę, was jakby z kiwy niskiego, pojawiły się ryże. Kiedy je zebrałem, zrobię marynowanie do słoików. Pewnie polecaję znajomym, także dla sobie zostawię. No, także naprawdę, no czuję się tu tak, jak tylko z okazji coś jadę na wieś. Nie samochodem, tylko rowerkiem. No, że naprawdę powiem, się powtarzał, że lubię tu przyjeżdżać, odpocząć. Tu jeszcze sobie przegrywa, chociaż dziś już jestem, no wieście jestem, ale tylko będzie okazja, to siebie biorę. No to serce rośnie. Dziękuję bardzo, panie Romanie. No ja tam również. I niech się pan nie przeziębi w tym lesie. Mokro teraz jest. No dobrze. Ciepło jest. Tak? Jest kuchnia kaplowa. Aha. Można rozpalić. Aha. No właśnie te grzybki, żebym gotował na kuchni kaplowej. Później do słoiczku, marynata. Aha. Niech sobie czekają. Wspaniale. Pozdrawiam, no, dziękuję bardzo. Cieszę się, że pan wybrał Trójkę, a nie Mecz i pozdrawiam już raz jeszcze. No to jeszcze teraz może mail, żeby było tak do pary. Pan Paweł. No zaczyna się, uwaga, tak. Tam skarb mój, gdzie serce moje. Co prawda ten cytat z Ewangelii brzmi trochę inaczej, ale ci, co znają, to wiedzą, o co chodzi. Jestem u siebie, gdzie mój dom, ale nie cztery ściany, tylko rodzina, z którą żyję. Do rodziny należą też moje psy, koty, jeże i gołębie. Moje miejsce jest tam, gdzie je kocham i jestem kochany. W tym roku minęło 30 lat mego małżeństwa, więc jestem u siebie, czyli przy żonie. Banalne, nie? Może trochę. Pozdrawiam, panie Darku. Pozdrawiam, panie Pawle. No i zapraszam państwa, 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Skoro pan napisał o byciu razem blisko z bliskimi, to może ja myślę, że ta piosenka będzie bardzo pasowała. To znaczy, o właśnie tutaj widzę, bo tak patrzę na playlistę, którą tutaj mamy. W kawiarence Sultan. O tak, świetnie. Kalina Jędrusik, bardzo dobrze. Inny anturaż, ale ta sama opowieść w gruncie rzeczy. Bycie blisko ze sobą. Miejsce nie jest takie bardzo ważne. Ważne, że z kimś, z tymi bliskimi. Przed panią róża żółta, a obok pan, co miał tę różę i pani dał. Pajączek wyszedł z róży, bo zapach go odurzył. Pijany jakby krzynkę, szedł snując pajęczynkę, co im złączyła ręce przez stolik w kawiarence. Sam mało nie wpadł w krem, widziałam to, więc wiem. W kawiarence sułtan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał tę różę i pani dał. I już ten pan i pani zostali w tej kawiarni, bo gdyby nie zostali, to by tę nić zerwali. Na kształt anioła stróża właściciel ich odkurza, jeść daje im i pić, i tak powinno być. W kawiarence sułtan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał tę różę i pani dał. Kiedyś przy księżycu iść będziesz tą ulicą, gdzie kawiarenka sułtan, wstąp choć na chwili pół tam, zobaczyć czy ta pani tym panem wciąż ci sami. Sto innych spraw masz, lecz to też jest ważna rzecz. Czy w kawiarence sutan przed panią róża żółta, czy obok pan, co miał tę różę i pani dał, czy jest tam ten pan? No, kawiarenka sułtan, owszem, ale ważne, że to pani z panem i ta róża i tak dalej, prawda? To o to chodzi. Miejsce jest no właściwie drugorzędne albo i trzecio. Pomyślałem jeszcze o innym skojarzeniu. O takim skojarzeniu bycia u siebie, bycia w zgodzie ze sobą, to inne jeszcze trochę, ale to wszystko jest tak na zakładkę. Bycia w takim miejscu, że się tam dobrze czuję. Jestem sobą, gdy, no na przykład to, ale myślę także o takim miejscu, w takim sensie. Nie wiem, czy u was się tak mówi w waszych miejscach, bo w moim miejscu Augustów, stamtąd jestem chłopak z Augustowa, to się tak czasami mówi, no mówiło, że ktoś jest, no babcia tak mówiła, chłopak na miejscu. Albo dziewczyna, o to jest dziewczyna na miejscu. To znaczy taka jakaś pozbierana, jakaś fajna i sympatyczna, jakaś miła i tak dalej. Wie czego chce, coś takiego, prawda? Jest jeszcze takie powiedzenie, być na swoim miejscu. To znaczy, że ktoś... No, robi to, co powinien robić, do czego się urodził. Tak się mówi potocznie, prawda? To też może, no na pewno to też jest takie skojarzenie. No jest jeszcze inne skojarzenie. Takie skojarzenie, które się wiąże z marzeniem. Z czymś, do czego się dąży. Chce się bardzo tego i to może się odsuwa, może jest ciągle na horyzoncie albo za horyzontem, ale się tam chce być. No to może jeszcze to. No proszę pozbierać te swoje opowieści. Ja Państwa zapraszam nieustająco. Jeszcze raz przypomnę, dariusz.bugarski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. To zagrajmy teraz właśnie może a propos tego marzenia, tej tęsknoty. Melody Gardot na taką piękną wersję nagrała Over the Rainbow. Taką, no zresztą pewnie ją znamy, ale przypomnimy sobie jeszcze. Birds fly over the rainbow, wise and old. where the clouds are far behind, where trouble smells like lemon drops away above the chimney tops. That's where you Co to znaczy być u siebie? Co to znaczy być w zgodzie ze sobą? Co to znaczy mieć swoje miejsce? Być na swoim miejscu? I tak dalej, i tak dalej. Różne skojarzenia. No i spróbujmy porozmawiać. Pan Paweł, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie, panie Dariuszu. Bardzo mi miło, panie Paweł. Również, panie Dariuszu. Powiem szczerze, że to jest doskonały temat i właśnie na taką aurę jesienną. Uh-huh. Zresztą najlepiej się o tym mówi jesienią. Nie latem, nie wiosną, ale właśnie jesienią. I ten utwór, który był na początku Stana Getza, tak? Znanego, wspaniałego saksofonisty jazzowego, rockowego, Jesienne liście, tak? O tym Lip, to jest coś pięknego. Ono daje do myślenia. Po drugie, powiem szczerze, że dla mnie być u siebie znaczy tyle samo, co czuć się bezpiecznym. Każdy stwarza z naszych ancenatów najbliższych, każdy człowiek, który jest świadomy pewnych spraw, dąży do tego, żeby zawsze żyć, współżyć w jakichś warunkach, które mu przyniosą spokój, otulinę pewną, a więc bezpieczeństwo. I dlatego taki temat jest bardzo ważny. Być u siebie. Oczywiście można wrócić z dalekiego kraju i stwierdzić, tak, tu się czuję najlepiej, jestem u siebie. Tak, to jest wspaniała rzecz. I tak myślę, że wiele ludzi powiedziało sobie, być u siebie. Także to jest doskonała sprawa i trzeba o to walczyć, zabiegać, żeby tak było, dlatego że nie każdy tak może powiedzieć. Niestety na świecie się dzieją różne rzeczy i każdy może by chciał być u siebie, ale nie może być. No i to jest problem. Tak się dzieje w Azji, tak się dzieje w Afryce, nawet w innych państwach europejskich też. No ale my jesteśmy w takim dobrym położeniu, że jesteśmy u siebie. Dlatego mogę być szczęśliwy i powiedzieć, ja Europejczyk, ja Polak, czuję się u siebie dobrze. No dziękuję bardzo. U nas się mówiło w moim mieście rodzinnym, chłopak na miejscu. Panie Pawle, pan jest chłopak na miejscu, jak słyszę. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam. Niech się pan trzyma zdrowo. A jak zdrowie? Bo pan ostatnio właśnie, nie domagał, dziękuję. Jak to jest. Tak, dziękuję za pamięć. Operacja się udała. Już 2 tygodnie trwa ten wspaniały okres, kiedy operacja jest tylko wspomnieniem. Jutro ostatni będzie ściągnięty szef, tak zwany. Przychodzi lekarz do mnie. No i myślę, że to jeszcze kwestia 2 tygodni i już będę w 100% zdrowym. Pozdrawiam, dziękuję, gratuluję. Dziękuję. No i się pan trzyma zdrowo właśnie. No a ta piosenka, to dzisiaj będzie sporo polskich piosenek, one są takie klasyczne i bardzo piękne, nie najczęściej w ogóle są i one się kojarzą, więc ja wybieram takie piosenki tutaj, żeby one były na temat, żeby też budziły skojarzenia z tym byciem u siebie. No to na pewno takie skojarzenia budzi. To jest Wojciech Młynarski, posłuchajmy. Jakaś przykrość, nawet nieduża, pech, przypadek, zły los utraw, innych ludzi od razu wkurza, wciąga niby błotnisty staw.

potraktowano go odmownie. Kiedy wrócił po 3 miesiącach dalszej nauki, wciąż jednak skrępowany przez nieznajomość nowego języka, postawiono mu pytanie, jak się nazywa generał, który zwyciężył w wojnie domowej? Odpowiedział uprzejmie i pełnym głosem, 1492. Znów go odesłano. A kiedy przyszedł po raz trzeci na trzecie pytanie, ile trwa kadencja prezydenta, odpowiedział ponownie 1492. Tym razem sędzia, któremu spodobał się ów człowiek, widząc, że nie zdoła on nauczyć się nowego języka, zapytał, z czego żyje. I usłyszał, z ciężkiej pracy. To też kiedy mężczyzna przyszedł po raz czwarty, sędzia zadał mu pytanie. W którym roku odkryto Amerykę? I na podstawie prawidłowej odpowiedzi, która brzmiała 1492, przyznał mu obywatelstwo. No to Ameryka się zmieniła, tak? Chyba. No dobrze, to ja Państwa zapraszam. Być u siebie to jest nasz dzisiejszy temat. W różne konteksty, różne skojarzenia. Mam nadzieję, maile przychodzą, ale tak może wokalnie ktoś by chciał, to ja też zapraszam. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To ja użyczę wokalu. A propos wokalu i a propos miejsca jako schronienia, bo tutaj ten kontekst się pojawił. No to ta piosenka, piosenka Boba Dylana, którą śpiewa Cassandra Wilson, to jest Shelter from the Storm, czyli schronienie przed burzą. And the world was full of mud. He came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if you pass this way again, you can rest assured he'd always do his best for all that he gave his word. In a world of still-eyed death, men who are fighting to be warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. When not a word was spoke between them, there was little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. He was burned out from exhaustion and was buried in the hail, buzzing in the bushes and blowing out on the trail, hunting like a crocodile and ravaged in the cold. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now suddenly he turned around and she was standing there with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to him gracefully and took his crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between them, something had been lost. Took too much for granted and he got his signals crossed. Just to think it all began on an uneventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount. Nothing really matters much. It's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a bugle horn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Love her newborn babies wailing like a mourning dove. An old man with broken teeth that's stranded without love. Do I understand your question then? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. He's living in a foreign country now, and he's bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge. Someday he said, I'll make you mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Shelter from the storm. Shelter from the storm. Mam taki piękny mail a propos bycia u siebie. Pana Michała, autorstwa pana Michała. Pisz o tym, że tak dość dosłownie to będzie o miejscach. Naprawdę u siebie, to nie wiem, czy się gdzieś poczuję. Chyba jednak dom rodzinny daje to poczucie, ale chciałem napisać co innego. Bardzo lubię spędzać weekendy na jednym z nadmorskich kempingów. Kocham Beskid Śląski i Żywiecki. Kocham Wołowiec w Beskidzie Niskim i okoliczne szlaki. Kocham wieś Topiło na Podlasiu i jej okolice. Kocham Pragę, kocham Dolny Śląsk, kocham taki konkretny las na Kaszubach, blisko mojego rodzinnego miasta. Te i inne miejsca odwiedzam urlopowo raz na rok, czasem częściej, a czasem rzadziej. I zawsze czuję się tam może nie u siebie, ale uspokojony. Dlaczego? Bo jak tam przyjeżdżam, odrywając się od codziennego życia, widzę, że przy całej zmienności świata jest tam co rok podobnie. Widzę, że życie tam toczy się zupełnie niezależnie od mojej codzienności. Wołowiec co rok równie cudowne. Polskie morze tak samo wspaniałe, mimo wojen, natłoku informacji, zmęczenia pracą. Dolny Śląsk trwa mimo dziesięcioleci. Las na Kaszubach się zmienia, ale daje zawsze cudowną ciszę. Taka trwałość miejsc, do których jeżdżę, uspokaja mnie. No jeszcze tu jest PS, tak? Ja przeczytam fragment. W połowie września, jeśli mogę sobie na to pozwolić, bardzo proszę, jeżdżę w góry i właśnie wtedy pan akurat, wybiera się nad morze i nie ma pańskiej audycji. Niby się przyzwyczaiłem, ale zawsze budzi to we mnie pewien niepokój. To też taki element corocznego rytuału. No i takie miłe słowa na koniec. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję, że mogę pana w niedzielę gościć w moim domu. Ja się cieszę, że państwo mnie zapraszają. Bardzo mi miło. No i będę się, że nie czuję się wproszony. Bardzo dziękuję. A propos, jest taka piękna płyta, dostałem ją niedawno od mojego kumpla Tomka. Tomko, dziękuję ci serdecznie. Tomasz Markanicz, nie wiem, czy znacie państwo takiego, znaczy to inny Tomek, ale Tomasz Markanicz jest muzykiem, który nagrał cudowną płytę, gra na saksofonie, to jest solo. I właśnie a propos miejsca, to jest to po Jeziorzu Drawskim, to jest jego miejsce, stamtąd pochodzi. I tam jest kilkanaście krótkich utworów, saksofon, głównie sopran. Bardzo piękne. Londolud się nazywa ta płyta. Bardzo państwu polecam. No to może zagrajmy dwa utwory. Najpierw pięknie tu. No tak. Thank you. No prawda, cudowne. Pięknie to, rzeczywiście, pięknie to i ta muzyka i to miejsce. Tomasz Markanicz. No to jeszcze jeden utwór, Dolina Pięciu Jezior, tak się nazywa. Pięknie to, prawda? No to jeszcze jeden utwór przed, się zmieści przed 11, a potem do Państwa wracam i mam nadzieję, że dalej porozmawiam o byciu u siebie, o byciu w zgodzie ze sobą, o moim miejscu, o azylu, o schronieniu, o tym, co to znaczy robić swoje, coś takiego o sobie, znaczy moje, być u siebie, tak, to jest właśnie to. A teraz jeszcze Adam Makowicz zamyka tę godzinę i jeszcze do niego wrócę, bo mam do powiedzenia piękną historię o tym wspaniałym pianiście. Adam Makowicz, a ja się z Państwem na razie rozstaję na parę minut. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. Przepyszne, prawda? Ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Mocnego i poziomki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty widzisz go? Widzę. Kto to? Jak to? Big Boss. Po czym poznałeś? Po czapce? Nie, po zdrabce. Nowość! Zdrabka Big Zdrab. Zdrab nawet 1 000 000 złotych.